To Trójka, program trzeci, jest 19 sobota, 5 maja, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Premier w drodze do kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Przed południem doszło tam do silnego wstrząsu. Padły mocne oskarżenia. Być może będą kroki prawne. Takich wobec burmistrza Jersey City nie wyklucza marszałek Stanisław Karczewski. W Rosji antyputinowskie demonstracje. Ratownicy próbują dotrzeć do 5 górników uwięzionych w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju po silnym wstrząsie, do którego doszło przed południem. 2 z 7 uwięzionych są już na powierzchni w szpitalu. Jest też kontakt z kolejnym górnikiem. Jest w niedalekiej odległości od 2 już wydobytych. Ekipy ratowników docierają do górników z 2 stron, tak żeby jak najszybciej do nich dotrzeć. Wiemy, że jeden z kolejnych górników powinien być w niedalekiej odległości od tych 2, bo byli w kontakcie wzrokowym. Mówił prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Przed zakładem czekają rodziny i koledzy zaginionych górników. Wszyscy wierzą, że żyją. Z przeszłości to wiemy, że ten rejon w ogóle ma tendencję do tąpań i tam już kiedyś było takie tąpnięcie, że tam kombajn w ścianie, sekcje to wszystko zostawili, zatamowali, bo to nie szło tego wyciągnąć. Tak? I jeszcze metan. No metan przy tąpnięciu to wydostał się ze zrobów. To tak, no, nadzieja umiera ostatnia, nie, jak to mówią. Do Jastrzębia-Zdroju jedzie premier Mateusz Morawiecki, a minister energii Krzysztof Tchórzewski dodaje, że cały czas sytuacja jest monitorowana. Tam na miejscu już jest wiceminister Tobiszowski, jest prezes OZON, cała akcja jest organizowana. Jeżeli będzie taka potrzeba, ja też jestem do dyspozycji. Organizacyjnie już jest wszystko zrobione bardzo dobrze, cały czas jestem w kontakcie, mimo spotkania, to jednak uczestniczyłem w tych decyzjach, które musiały zapaść. Do wstrząsu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju doszło około 11. Miał siłę prawie 4 stopni w skali Richtera. Odczuwalny był w wielu miejscowościach. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski analizuje kroki prawne w związku z oskarżeniami burmistrza Jersey City pod jego adresem. Steven Fulop we wpisie na Twitterze oskarżył marszałka o antysemityzm, biały nacjonalizm i zaprzeczenie Holokaustowi. Bardzo dziękuję za wszystkie formy i za wszystkie głosy wspierające. Bardzo liczę, nie ukrywam, również na wsparcie Polonii. Liczę na to, że Polonia, która w Stanach Zjednoczonych jest mocno podzielona, będzie mówiła jednym głosem w tej sprawie. I w sprawie dotyczącej wypowiedzi pana burmistrza, ale przede wszystkim w sprawie pomnika Katyń. Burmistrz Jersey City zapowiedział usunięcie z centrum miasta pomnika katyńskiego, przeciwko czemu protestował m.in. marszałek Stanisław Karczewski. 7 maja Polska organizuje nieformalne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone problematyce dzieci w konfliktach zbrojnych. Będzie to pierwsza inicjatywa po rozpoczęciu przez Warszawę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa. Poinformowała o tym MSZ. Jak podkreślono, dyskusja zainicjowana przez Polskę skupi się na doświadczeniach państw afrykańskich. W Rosji antyputinowskie demonstracje. W kilkudziesięciu miastach zwolennicy opozycji wyszli na ulicę, aby zaprotestować się przeciwko kolejnej prezydenckiej kadencji Władimira Putina. Więcej na ten temat nasz korespondent z Moskwy. W stolicy Rosji na plac Puszkina przyszło kilka tysięcy przeciwników Władimira Putina. Jak sami przyznawali, mają dość niekończących się rządów jednego człowieka. Zarzucali też Władimirowi Putinowi łamanie praw człowieka, dławienie wolności obywatelskich, militaryzację kraju i prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej. Jesteśmy zobowiązani protestować przeciwko tej parszywej polityce, przeciwko wszczynaniu wojen, aneksja Krymu, zajęcie części terytorium Ukrainy i włączenie się w wojnę w Syrii. Jesteśmy zobowiązani przeciwstawiać się tej przestępczej działalności. Ze wstępnych raportów organizacji monitorujących przestrzeganie praw człowieka wynika, że niemal w każdym mieście policja zatrzymywała zwolenników opozycji. Łącznie w całej Rosji zatrzymano około 600 osób. W Moskwie do aresztu trafiło ponad 150 zwolenników opozycji, w tym lider opozycji Aleksiej Nawalny. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta informacja kończy ten serwis Trójki, kolejno o 20. Serwis sportowy Janek Kałcki. Sandecja Nowy Sącz walczyła do końca i ostatecznie wyszarpała zwycięstwo w meczu 34. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Drużyna z Małopolski wygrała z Piastem Gliwice 2-1, a gola na wagę 3 punktów strzelił w doliczonym czasie gry Wojciech Trochim. Sandecja wciąż jest na ostatnim miejscu w tabeli, ale do bezpiecznego miejsca traci już tylko 3 punkty. W innym meczu grupy spadkowej Pogoń Szczecin remisuje za Arką Gdynia 1-1. Gwiezdnego. Natomiast wieczorem Wisła Płock zmierzy się z Lechem Poznań. Jeśli kolejorz wciąż myśli o Mistrzostwie Polski, musi dziś wygrać. Wisła to jednak bardzo niewygodny przeciwnik, o czym mówił Łukasz Trałka. Jeśli chodzi o postawę Wisły Płock, to na pewno duże zaskoczenie, nie tylko moje, bo są bardzo wysoko w tabeli, grają fajny futbol, mają dużo szczególnie ofensywnych, dobrych zawodników i ta Wisła Płock gra fajnie. Na pewno pozytywnie trzeba Wisłę oceniać, bo nikt się po nich tego nie spodziewał, pewnie oni sami też. Nikt się też pewnie nie spodziewał, że West Bromwich Albion pokona Tottenham. Drużyna, w której gra Grzegorz Krychowiak, wygrała rzutem na taśmę 1-0 i wciąż ma szansę na utrzymanie w Premier League. Natomiast nasz inny kadrowicz, Maciej Rybus, świętuje zdobycia Mistrzostwa Rosji. Lokomotiv Moskwa, w którym gra na co dzień Rybus, zapewnił sobie tytuł, wygrywając z Zenitem Sankt Petersburg 1-0. Włoch Elia Viviani wygrał drugi etap Giro d'Italia. Choć jest to oczywiście kolarski wyścig dookoła Włoch, to pierwsze odsłony rozgrywane są w Izraelu. Dziś zawodnicy rywalizowali na dystansie 167 km z Hajfy do Tel Awiwów. Drugie miejsce zajął rodak Vivianiego, ale pochodzący z Polski Jakub Mareczko. I na koniec siatkówka. Trwa mecz, którego stawką jest brązowy medal Mistrzostw Polski. Trefl Gdańsk mierzy się z AZS-em Olsztyn. Za nami trzy sety. Trefl wygrywa 2-1, a wieczorem niewykluczone, że poznamy mistrza Polski. PGS Kra Bełchatów podejmie Zaksę Kędzierzyn-Koźle. W pierwszym meczu górą byli zawodnicy z Bełchatowa. Przyjmujący Skry Bartosz Bednosz liczy na powtórkę. Jeszcze bym tutaj nie wieszał żadnych medalów. Zrobiliśmy pierwszy krok i tak naprawdę mamy szansę zrobić drugi, ale to jest bardzo mocny przeciwnik i na pewno nie będzie łatwo. Chcielibyśmy to fajnie zakończyć, żebyśmy się wszyscy z tego klubu cieszyli tym sukcesem i naprawdę zrobimy wszystko, żeby tak było. Początek tego spotkania o 20:30, a kolejny Sport w Trójce o 21:00. Pogodnie, od 16 do 20 stopni, chłodniej na wybrzeżu, do 13 stopni. Bezchmurnie będzie też w nocy, choć chłodno, na północy od 2 do 5 stopni. Poza tym od 5 do 8. Jutro w pogodzie bez zmian będzie trochę cieplej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie powstrzymają ich żadne przeciwności losu. Bokka w Trójce już w niedzielę. Zapewne zagrają dużo materiału ze swojej nowej płyty Life on Planet B, ale w przypadku tego zespołu wszystko jest tylko domysłem. Zapraszam, bo to będzie wyjątkowy wieczór. Transmisja koncertu na naszej antenie tuż po 19:00. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w Saturnie totalna ochrona i konfiguracja smartfona. W pakiecie taniej. Instalacja antywirusa McAfee, ochrona folią HD+, konfiguracja i przeniesienie danych tylko 129 zł. Saturn. Technologia tak ma. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofa. Ojeju, jakie buty, oszalałam. Genialne, biorę. To bez sensu, odkryta pięta. Na pewno moje pięty nie nadają się do pokazania. Bądź gotowa na odkryte buty i już dziś zadbaj o swoje stopy. Wypróbuj Regenerum regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% intensywnie nawilża i zmiękcza nawet bardzo przesuszoną skórę. Lanolina wygładza pięty, a kompleks witamin odżywia je i regeneruje. Regenerum w kilka chwil przywraca piętom miękkość i gładkość, a także zabezpiecza je przed pękaniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Pani Olu, cytologia w porządku. Mimo to powinna Pani używać żelu Iladian 40+. Do codziennego mycia? Mycia, ale również pielęgnacji. Po 40 roku życia mogą pojawić się objawy suchości pochwy i częstsze podrażnienia intymne. A Iladian 40+ działa nawilżająco, antybakteryjnie i ochronnie. Do tego regeneruje. Już notuję. Iladian 40+. Tak, to naprawdę dobry żel. Sama go stosuję. Kosmetyki Iladian. Higiena i ochrona. Czy tak jak ja masz wrażliwą cerę? Jeśli tak, to z pewnością wiele oczekujesz od swojego kremu. Musi nawilżać, odżywiać i pielęgnować skórę. Powinien też działać przeciwzmarszczkowo.

I będzie też muzyka, której nie graliśmy dawno i za którą trochę się stęskniliśmy. A z tej płyty dziś będziemy grać najczęściej. Powodem tego, że płyta grupy Coldplay Viva La Vida będzie dziś najczęściej grana w liście osobistej, jest osoba producenta. Brian Eno wczoraj wydał bardzo ważne, przekrojowe, zapakowane w przepiękny box wydawnictwo. To jest wystarczający powód, żeby Brianowi Eno poświęcić niebawem całą listę osobistą. Ponieważ był specjalistą od na przykład resetowania karier różnych zespołów, dziś jeden z tych przykładów to właśnie Viva La Vida. Będą przykłady, będą odniesienia i będą też inspiracje. Jedyny facet, który potrafił zmusić Chrisa Martina, żeby śpiewał trochę niżej, a nie falsetem. Teraz wspomnienie. Trzy utworowe, a może nawet czteroutworowe nieodżałowanego Milosza Formana. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flashing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length or longer. Here, baby, there, mama, everywhere, daddy, daddy, hey. Give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Blow it, show it, long as God can grow in my hair. I want it long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxing, waxing. Made of blonde, brilliant, invisible hair. My hair like Jesus wore it. Hallelujah, I adore it. Hallelujah, Mary loved her son. Why don't my mother love me? Hey, blow it, show it, long as God can do it. My hair, blow it, show it, long as God can do it. My hair, blow it, show it. Oczywiście kariera Milosza Formana to rozdział po pierwsze zamknięty, po drugie taki, któremu można było poświęcić kilka audycji. Wątek, który ja chciałem poruszyć, dotyczący dwóch filmów, to coś nieprawdopodobnego, że facet ze wschodniej Europy przyjechał do Stanów i pod nosem Amerykanów zrobił dwa najbardziej amerykańskie klasyki, czyli Lot nad Kukułczym Gniazdem i właśnie Her. Historia z Herem jest bardziej skomplikowana, bo Forman chciał nakręcić Her i wystawić Her w Pradze, jeszcze mieszkając w Czechosłowacji pod koniec lat 60. To wówczas było niemożliwe. Nikt by się na to nie zgodził. Wyjechał do Stanów i uparcie walczył o ekranizację Heru. Zrobił ją w zupełnie innej sytuacji. Przez te 10 mniej więcej lat, które upłynęło od oryginału, otoczenie i kontekst społeczny zupełnie się zmienił. Pamiętam, że czekając na film, zastanawiałem się, czy uda się po dekadzie nakręcić ten film jeszcze raz. I obstawiałem, że będzie to bardzo trudne. A jednak dla mnie ten Her obronił się nadzwyczajnie. Oh, Walking in Space i wcześniej utwór tytułowy. Muzykę z Lotu nad Kukułczym Gniazdem miałem przyjemność zagrać w Trójce, kiedy dotarła do nas wiadomość o śmierci Milosza Formana. Dziś ta druga amerykańska ikona, którą zrobił Amerykanom pod ich nosem, czyli właśnie Hair. Finał filmu jest zupełnie inny od finału musicalu sprzed lat 10. Towarzyszy mu jednak ta sama muzyka. Mimo że posiadam i słuchałem kilkunastu wersji musicalu Hair z całego świata, to najbardziej jednak jestem przywiązany ani do ścieżki dźwiękowej filmu, ani do żadnej z nich, tylko do broadwayskiego oryginału z roku 1968, choć istnieje też wersja off-Broadway o rok wcześniejsza. Teraz wracamy do albumu Viva La Vida, który w oryginale, jak Państwo pamiętacie, był dłuższy, ale nie będę go powtarzał za każdym razem. I szukamy magicznego dotknięcia Briana Eno, który tę płytę produkował. W utworze Yes, wydaje mi się, że początek, intro, to być może w ogóle zagrane przez Briana Eno coś, co bardzo przypomina Music for Airports. If you Śledzimy rękę mistrza. To prawdopodobnie Brian Eno namówił zespół na ten ukryty utwór Chinese Sleep Chant, który jest prawie shoegaze'owy. Kolejne śledztwo dotyczące Viva La Vida to ślady Beatlesów, które są na tej płycie bardzo, bardzo liczne. Tekstowo, muzycznie, czasami są to wręcz cytaty. Na przykład początek utworu Yes, intro, to nie tylko Music for Airports, ale z całą pewnością aranż podobny do I'm the Walrus. Za tydzień lista osobista ze studia BBC w Londynie. Gościem moimi państwa będzie zespół Morcheeba, a raczej delegacja zespołu Morcheeba. Wydali właśnie nową płytę, którą zagramy za tydzień przedpremierowo. No i będziemy rozmawiać o tym, co u nich słychać, bo przyjeżdżają do Polski na koncert. Kto wie, może uda się też zorganizować odwiedziny w Osieckiej. A nowy singiel, nagranie z nowej płyty, jedyne, które na razie możemy zagrać, bo za tydzień będzie więcej, nazywa się Never Undo. Autopromocja Polskiego Radia. Polityka nie ma przerw. Dzieje się 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.